loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 200 turystów nie poleciało dziś na Kretę z Katowic, wszystko z powodu awarii samolotu. Przewodniczący Rady Europejskiej i prezydent Ukrainy wspólnie odwiedzili Donbas. Amerykanie świętują zdobycie 4. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przez reprezentację kobiet. 189 turystów czeka na wylot z Pyrzowic na Kretę. Według najnowszych informacji udało się przyspieszyć wylot samolotu z Katowic na Kretę. Pierwotnie maszyna miała wystartować dziś o 8.30. Potem turystów powiadomiono, że polecą najpóźniej w poniedziałek do 18.00. Pasażerów zabrano do hoteli, gdzie dostaną posiłki. Wieczorem otrzymali informację, że prawdopodobnie wylecą jednak dziś w nocy około godziny 3.00. Przyczyną opóźnienia jest najprawdopodobniej usterka samolotu linii Blue Panorama, który miał wylecieć na lotnisko do Heraklionu. Tuż przed godziną 20 turyści zostali zabrani do hotelu, gdzie będą oczekiwać na wylot. Na powrót do Katowic czekają także turyści w Grecji. Ich wylot także będzie opóźniony, ale o ile tego jeszcze nie wiadomo. Sytuację też dość mocno komplikuje plan lotów tego samolotu, bowiem planowo z Katowic miał wylecieć do Heraklionu. Potem w planie była rotacja na inne lotnisko i powrót na Kretę, a dopiero na samym końcu miał mieć powrót do Katowic. Relacjonowała Joanna Opas. Program PiS na jesienne wybory parlamentarne będzie gotowy do końca wakacji. Wicepremier Piotr Gliński w TVP Info powiedział, że 3-dniowa konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach dała podstawy do tworzenia tego programu. My już w zasadzie mamy podstawowe zręby, wiemy w jakim kierunku pójdziemy, jak to wygląda, no ale musimy spokojnie usiąść, ustalić hierarchię, priorytety, zredagować program. Na pewno w czasie wakacji będzie gotowy. W trakcie 3-dniowej konwencji w Katowicach odbyło się 16 sesji plenarnych i ponad 60 paneli specjalistycznych. Głos zabrało ponad 450 mówców, zarówno polityków, jak i ekspertów. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspólnie odwiedzili Zagłębie Donieckie na wschodzie Ukrainy. Wizytowali jedną z miejscowości sąsiadującą z terenami zajętymi przez prorosyjskich separatystów. Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski odwiedzili znajdującą się w rejonie rozdziału sił miejscowość Stanica Ługańska. Politycy rozmawiali z ukraińskimi wojskowymi, obserwatorami OBWE oraz miejscową ludnością cywilną. Przewodniczącemu Rady Europejskiej i prezydentowi Ukrainy zaprezentowano rezultaty prac grup rozminowujących, m.in. fragmenty rosyjskiego uzbrojenia znalezione na terytorium Donbasu. Jak poinformowała administracja ukraińskiego prezydenta, Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski razem przeszli pół kilometra w głąb terytorium rozdziału sił za ostatnim ukraińskim posterunkiem i obejrzeli zniszczony most służący miejscowej ludności do przeprawy z tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej na tereny kontrolowane przez siły rządowe. Jutro w ukraińskiej stolicy Donald Tusk weźmie udział w szczycie Ukraina-Unia Europejska. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone świętują zwycięstwo w meczu z Holandią i zdobycie 4. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przez reprezentację kobiet. Tegorocznym rozgrywkom w Paryżu towarzyszyło rekordowe zainteresowanie. W środę w Nowym Jorku odbędzie się wielka parada na cześć mistrzyń świata. Miliony Amerykanów zasiadły przed ekranami, by oglądać finałowy mecz z Holandią. Sportowe bary zapełniły się młodymi ludźmi. Gdy przy wyniku 2-0 dla Stanów Zjednoczonych sędzia odgwizdała koniec meczu, Amerykę obiegł okrzyk radości. Jestem szczęśliwa i podekscytowana. Naprawdę na to zasłużyły. Wykonały świetną robotę. To wspaniałe. Ciężko pracowały na to zwycięstwo. Uważam, że wygrana jest zasłużona. Jestem zachwycony. To niesamowite. Zwycięstwa młodym piłkarkom pogratulowały m.in. pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump, była pierwsza dama Michelle Obama oraz była sekretarz stanu Hillary Clinton. Tegoroczne mistrzostwa budziły rekordowe zainteresowanie. W tle rozgrywek był spór płacowy zawodniczek z federacją piłkarską. Uważają one, że odnosząc większe sukcesy niż mężczyźni i gromadząc większą widownię, powinny zarabiać przynajmniej tyle samo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotny deszcz, w północnej połowie kraju również burze z gradem. Od 15 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie.

ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechaj, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Spoglądam na okładkę płyty, z której odtworzyliśmy Państwu to nagranie. Przepiękne, znana okładka, czarno-biała. Niemen siedzi na takiej ławeczce, kanapce. Nad nim stoją Wanda Warska i Andrzej Kurylewicz. I oto cała trójka tych wspaniałych artystów już w największej orkiestrze świata. No ale jest taka płyta, muzyka teatralna i telewizyjna, wydana na winylu w 1971 roku, a potem na kompakcie w 2006 roku. 18 muzycznych pereł na niej polecam każdemu, bez względu na upodobania muzyczne. Oto jeszcze jedna taka perełka. Przy kościołku mój aniołku, koronka, żonka, pieczonka. Przy kościołku mój aniołku, koronka, żonka, pieczonka. Przy organku mój Bohdanku, szumka i dumka. Przy organku mój Bohdanku, szumka, szumka i dumka. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy klasztorku mój kaczorku, świętość, wziętość, nadętość. Przy krzyżyku na stoliku, fakta, dwa akta. Przy krzyżyku na stoliku, fakta, fakta, dwa akta. Perełka z płyty Kurylewicz, Warska, Niemen, muzyka teatralna i telewizyjna. W poniedziałek na liście przeboju w dużym sklepie internetowym zobaczyłem nagle wiele płyt The Cure. Serce mi zadrżało, no bo taki widok zwykle nie wróży nic dobrego, no ale tym razem to nie było pożegnanie z artystą na szczęście, lecz skutek udanego występu zespołu The Cure na festiwalu Glastonbury. The Cure powraca także fonograficznie. Robert Smith zapowiada na jesień nowy album, który ma nawiązywać do słynnego Disintegration. No to czekamy niecierpliwie. A teraz sięgamy po nowy album, wprawdzie już tygodniowy, ale dla mnie on ciągle nowy i niezwykle sympatyczny. Nowa płyta zespołu The Black Keys. We'll be right back. No taka fajna, wakacyjna płyta Let's Rock, nowy album zespołu The Black Keys. Niezmiennie trzon tej grupy stanowią Dan Auerbach, wokalista i gitarzysta, i Patrick Kearney na perkusji. Zaczynali ambitnie jako grupa bluesowa, taka dość mocno rockowa, stopniowo przesuwając się na nieco lżejsze pozycje. No i ten najnowszy album, taki bardzo Beatlesowski, wyszedł nawet, powiedziałbym, chwilami McCartneyowski. No tak to słyszę, że tak duch Beatlesów od strony McCartneya czuwał nad tą płytą. Wakacyjna płyta The Black Keys, amerykańska grupa, album nosi tytuł Let's Rock. No a skoro jesteśmy przy takich Beatlesowskich klimatach, to dziś 79. urodziny Ringo Starra. No niesamowite. Wydaje mi się, że całkiem niedawno był taki wielki koncert na jego 70. z McCartneyem, z liczną paczką gości. Mamy już oto 79. urodziny Ringo Starra, perkusisty Szczęśliwego. Wszyscy pamiętają oczywiście, myślę państwo też, że przed starem w Beatlesach był inny perkusista, Pete Best. To wszyscy pamiętają, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że to on był, ten Pete Best, gdy Beatlesi byli już najpopularniejszą grupą w Liverpoolu, to perkusista Pete Best był najpopularniejszym członkiem tej grupy zdecydowanie i to on był początkiem tej niewidzianej nigdy wcześniej Beatlemanii, czyli tych tłumów dziewcząt krzyczących, piszczących pod sceną i sikających w majtki w przenośni i dosłownie. Najprzystojniejszy Beatles, no a jednak się rozstali. No, opowieści dzisiejsze mówią o tym, że jednak w studiu, gdy zaczęli już nagrywać w Londynie, wyszły pewne niedostatki, a poza tym on nie pasował, o dziwo, mimo że taki przystojny i popularny, do tej wesołej paczki, bo pozostali Beatlesi po dwóch, a nawet trzech koncertach dziennie zwykle jeszcze udawali się na jakąś imprezę, no a Pete Best szedł sobie do domu pomieszkać z mamusią. No i tak oto zastąpił go Ringo Starr, perkusista szczęśliwy. Była taka tradycja, że na każdej niemal płycie Beatlesów Ringo śpiewał jedną piosenkę, skomponowaną zwykle przez Paula McCartneya. No zwykle były to piosenki na tej płycie marginalne, aczkolwiek zdarzały się i przeboje. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Paul McCartney mawiał po latach sarkastycznie, że trudno było napisać piosenkę tak prostą, aby Ringo Starr mógł ją zaśpiewać. No to była właśnie taka piosenka. Paul McCartney napisał, John Lennon osobiście wykonywał efekty dźwiękowe, pluskając się w wiadrze wody. No a Ringo Starr zaśpiewał i to był, proszę państwa, numer jeden w Wielkiej Brytanii w 1966 roku przez 4 tygodnie. W tymże utworze wokal wspierający wykonali m.in. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Brian Jones, Marianne Faithfull. No jak się ma taki chórek wiewiórek, to w zasadzie nie może się udać. To tyle dzisiaj dla uczczenia 79. urodzin Ringo Starra, perkusisty szczęśliwego. Teraz będzie koncert znanego artysty amerykańskiego, a na tym koncercie odbyło się ćwiczenie cierpliwości publiczności i siłą rzeczy państwo też zostaną teraz z tej umiejętności przećwiczeni. Obecnie na koncertach publiczność się już nie nudzi, gdyż i tak przegląda wciąż swoje smartfony, ale to jest nagranie sprzed prawie 40 lat. I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no. You say you don't like it, well girl I know you're lying. Cause when we kiss on fire, well, late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay. You say you won't be alone. You say you don't love. Well, you can't hide your desire. Cause when we kiss on got a whole army right from the start. A grip so tight I couldn't tear it apart. My nerves all jumping at you like a fool. Your kisses, it burns, your heart stays Jak państwo wytrzymali tę próbę cierpliwości? On tam stał na tej estradzie i nie było smartfoników, żeby sobie odpalić i się pobawić. No i publiczność wytrzymała i był ciąg dalszy. To Bruce Springsteen na koncercie. Bruce Springsteen nie wykonuje materiału ze swojej najnowszej płyty studyjnej, nigdzie i w żadnej formie. No i co robi jego wytwórnia w takiej sytuacji? Wydaje dawny koncert oczywiście. To jest płyta koncertowa nagrana 29 grudnia 1980 roku z zespołem E Street Band. Forma świetna, repertuar już znakomity, bo wiele sławnych pieśni Springsteena już wtedy istniało. No i czasami takie różne niespodzianki. Well, long as I remember, the rain been falling down. Clouds of mystery forming, confusion on the ground. Good man through the ages, trying to find the sun. But Lord, I wonder, yeah, I wonder, who stopped the rain? No, dźwięk może nie jest olśniewający, jakość dźwięku, no ale nie za jakość dźwięku nagrania koncertowe cenimy, zwłaszcza z roku 1980. Zresztą dzisiaj jeszcze w Minimaxie będzie coś bardzo pięknego technicznie z koncertu. To popularne piosenki kiedyś były, to co państwo słyszeli. Nie dziwię się, słyszałem takie opinie w tym tygodniu, że John Fogerty w Dolinie Charlotte znakomicie. Festiwal będzie kontynuowany. No i teraz coś, czego jeszcze nigdy w Minimaxie nie było, ba, obawiam się, że w polskim radiu tego jeszcze nigdy nie było, koncertowe wiadomości astronomiczne. 17 lipca słońce nad Doliną Charlotte między Ustką a Słupskiem zajdzie o 21.17. Wtedy jeszcze w amfiteatrze będzie tak zwany support wykonywany, czyli koncert poprzedzający główne wydarzenie wieczoru. Wystąpi Chip Tobacco, polski zespół rockowy ze świetną wokalistką. O 21.50 wzejdzie księżyc, będzie dobrze widoczny, bo to będzie dzień po pełni. No i w tych oto pięknych astronomicznych okolicznościach o 22.00 rozpocznie się występ gwiazdy wieczoru amerykańskiej grupy Foreigner. Co więcej, między 22.11 a 22.15 nad południowym horyzontem dla publiczności po prawej stronie, a dla muzyków po lewej, przeleci Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A wszystko to w 50. rocznicę pierwszego lotu człowieka na Księżyc. 17 lipca 1969 roku statek kosmiczny Apollo 11 był już w drodze. Lądowanie na Księżycu, jak wszyscy wiedzą, było 20 lipca. No to tak będzie 17 lipca w Dolinie Charlotte i jeszcze zespół Foreigner. Zanim zespół Foreigner wystąpi w Dolinie Charlotte, w blasku Księżyca i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, Chciałem Państwu zaprosić, zaproponować, przedstawić bardzo, bardzo interesujący festiwal w Warszawie. To będzie Prog in Park 2019 w najbliższy piątek i w najbliższą sobotę, 12 i 13 lipca. To będzie trzecia edycja warszawskiego festiwalu. W 2017 odbył się pierwszy Prog in Park w amfiteatrze Parku Sowińskiego w Warszawie i stąd nazwa imprezy. Tam był wtedy znaczący występ zespołu Riverside, pamiętam to doskonale. W ubiegłym roku był drugi taki festiwal w sali klubu Progresja w Warszawie. No a w tym roku festiwal ponownie, trzeci raz, znów w Progresji pośrednio, ale nie w sali klubowej, tylko na wolnym powietrzu będzie plenerowa impreza. Teren tuż przy, a raczej określmy to za klubem Progresja, więc gdyby się Państwo wybierali, trzeba przyjechać do Progresji, znanego klubu na Woli, i za klubem będzie plenerowy teren koncertowy, tak jak na festiwalu, strefa gastronomiczna, scena główna jedna i na niej artyści znakomici, bo program jest taki. Początek koncertów o 16 i każdego dnia wystąpi 5 zespołów. W piątek, 12 lipca, najpierw 3 festiwalowe występy po mniej więcej 45 minut i to będą kolejno Sermon, progmetalowy zespół z Wielkiej Brytanii, Alcest, postmetalowa grupa z Francji i Teaser Act, rock progresywny z Wielkiej Brytanii. No a po tych trzech występach o 19.30 wystąpi Fysz, proszę Państwa. Wspaniały Szkot i to będzie jego jedyny w tym roku koncert w Polsce. Fysz zapowiada 11. album studyjny na jesieni. Być może na tym koncercie usłyszymy jakieś informacje na temat tego albumu, a być może nawet nowe nagrania. No a po Fyszu około 21.15 Opet ze Szwecji i to będzie pierwszy dzień Prog in Park 2019. W sobotę, 13 lipca, poczynając o 16, Bright Ofidia, polska grupa z Białegostoku. Potem Soen, progresywny rock ze Szwecji. Oni zapowiadają czwarty album z kolei. Potem Heiken, coraz bardziej popularny zespół z Londynu. Ciekawa płyta w ubiegłym roku się ukazała. Potem amerykański gitarzysta Richie Kotzen i to jest trochę zagadka dla mnie. To muzyk, który wykonuje przeróżne gatunki muzyczne, blues, rock, fusion. Zobaczymy, co pokaże. No i wreszcie około 21, pewnie 21 z minutami, jak to na festiwalu troszkę się przeciągnie, Dream Theater ze Stanów Zjednoczonych, grupa, o której nie muszę Państwu niczego w zasadzie mówić. Uwaga, uwaga, to będzie także jedyny w tym roku polski koncert zespołu Dream Theater. To wszystko na festiwalu Prog in Park 2019 12 i 13 lipca w Warszawie. I na ten festiwal koniecznie musimy wysłać reprezentację Minimaxu. Ona będzie co najmniej 6-osobowa. Zaproszenie przewiduje wstęp na obydwa dni festiwalu. Gdyby Państwo zechcieli, mieli czas, ochotę uczestniczyć i kandydować do tej reprezentacji, to proszę jak zwykle list internetowy, czyli o maila, a w temacie tego maila proszę napisać. Zobowiązuję się do napisania relacji z festiwalu Prog in Park. The stars are fading ashes to ashes and dust to dust. The bread we have broken, the wine we drank from tarnished cups. I stopped believing in miracles a long, long time ago. I lost my faith and I sacrificed my soul. I worshipped fallen idols, chased false prophets to an end, to where I just can't see the beautiful anymore. Ice retreating, mountains exposed in the sun, the earth is baking. Raindrops precede the floods, and hurricanes with children's names write our history. The signatures tracked by satellites on high. We should have talked about the weather a bit more seriously. More than stocks and shares and corporate wares, we were blinded by the skeptics and their greed. Just can't see the beautiful anymore. I just can't see the beautiful anymore. And I howled and I cried when the melody died. The song was finally over. To see words stole away, the meaning was lost in the ether. What there was left stopped making sense. A broken up alphabet language dispersed. I just can't hear the beautiful anymore. Ja dobrze pamiętam, proszę państwa, że Fish kilka lat dobrych temu zapowiadał jakieś zawieszanie kariery, a może wręcz kończenie tej kariery. No, na szczęście nie do końca się spełniło i Fish ciągle nam zgłasza nowe propozycje, przyjeżdża na koncerty. Tym razem ten najnowszy koncert w nadchodzącym tygodniu w Warszawie nie jest związany z żadną nową płytą, więc ciekawe, jaki repertuar się pojawi. No, może być bardzo ciekawie. Nowa płyta, wiem tylko tyle, że jest zapowiadana na jesień. Nowa płyta studyjna Fisha. Być może jak teraz przyjedzie, to na przykład redaktor Kaczkowski od niego coś wyciągnie. No bo jak nie Kaczkowski, no to kto? Kto może wyciągnąć coś od Fisha? Prog in Park, no świetny chyba, zgodzą się państwo, ze względu na skład festiwal w Warszawie w najbliższy piątek 12 lipca i w najbliższą sobotę 13 lipca. I tak sobie myślę, że gdyby nie daj Boże, pogoda nie wypaliła, bo to różnie z nim ostatnio bywa, no to zawsze będzie można ten festiwal z terenu plenerowego przy klubie Progresja w Warszawie przenieść do klubu Progresja na tę dużą salę i impreza będzie się mogła piękniej, bez przeszkód odbyć. Piątek 12 lipca, Sermon z Wielkiej Brytanii, Alcest z Francji, Teaser Act z Wielkiej Brytanii, Fysz około 19.30, Szkot wspaniały i o 21.15 Opet ze Szwecji, a w sobotę 13 lipca polski zespół Bright Ophidia, Soen, progresywny rock ze Szwecji, Heiken z Londynu, jeśli ja to dobrze czytam, ale chyba Heiken. Potem Richie Kotzen, troszkę zagadka, amerykański gitarzysta, podobno świetny, podobno wytrawny, podobno gra wszystko, nawet do Henriksa sięgając, zobaczymy. I około 21 w sobotę jedyny polski w tym roku koncert zespołu Dream Theater. No i widzę, że reprezentacja Minimaxu złoży się bez trudu. Trud będzie o tyle, że ja będę musiał losowanie wykonać. Umówmy się tak, do pół godziny jeszcze mogą Państwo nadsyłać maile. W temacie maila proszę napisać: zobowiązuję się do napisania relacji z festiwalu Prog in Parki. Najdalej jutro przed południem odbędzie się losowanie i roześlę Państwu zaproszenia. A teraz koncertowa płyta zespołu Dave Matthews Band. Świeżutko wyszła. Nazywa się Arena's Choice i na tej płycie oprócz repertuaru zachwyca także świetna jakość dźwięku tej płyty. To jest 10 utworów na tej płycie i aż żałuję. Aha, to nagrania są z ubiegłorocznej trasy amerykańskiej letniej, więc mniej więcej to samo, co wiosną prezentowali w Warszawie. Aż żal, że tylko jedno takie nagranie mogę dziś dla Państwa pomieścić.